الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب دنیا کے دو قسمہ دینوں نہ چلی گی یو دا اللہ دین دے او بل مخلوق دنیا کے دو قسمہ دینوں نہ چلی گی یو دا اللہ دین دے او یو دا مخلوق او دا دوالو پی جنگلی وخا گرانوا خوز دیر آسان شو او اللہ آسان کردی دا وخوازکا گرانوا چه هرچا و بس دیتا دینوی چه نیکان خلق صالحان خلق اولما دار زمانی اگی پکی ٹول را گیرو اگی دا اعمال کول دا کارون کول او دا عام خلق و توجه اگی تا شدی او کار کئی نابخی زکا دی علماء دی دا اللہ رسول دلارن خبر دی علمون اکڑی دی علم چی او بندو کنو خام خواد اللہ نیریگی دی با ولی دا سکار کئی چی اغا دین نئی اغی که اجر و ثواب نئی اغی که دا اللہ رضا نئی خلق بالکل ذہن دا نمان دا دام دا غیو خخیالو زکا علماء باندی نیکان خلق باندی با خوگمان کئے کنا او دا غی تابداری با کئے دا غی عمل با کئے دا غی قدم باندی با قدم کدی داغی تحلق کامیابی ہوئی او بلکی دید پارا بے سوالو نوم کول جی اللہ منگل دی مشرانو و نقش قدم باندی دتللو توفیق راکی دا داغی او خخیالو حکمانو لیکن علتا کی مشران دا سیو چاگی بالکل دا دیسو پروان ساتھ او پا دین پوئی دل چی دین سشے دے دین خو یو محدود شے دے دشمار خبری دی چی اللہ رب العزت او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کری دی واضح کری دی پلگ لگ وقت کی یو یو بندتا پلک سات کې کپلار بروانو کپوخ باندې وسورو کدا سه نور پکار کې و مصروف و او علم براغه باندې چی براغه او به تاسو کو چې زه دې لراغلې مې چې زه د الله دین زکم خبر شم او دور خبر شوئے ما چدی مکم عظمہ کی او سلے پیدا شوئے دے او غزان تا نسبت کی تا پیغمبر ہے دا او دیر ناشنا خبر ہوا او دیر ناشنا نمو پا دنیا کی اور چاو دا خپل زان دا پاردائیو خوش قسمتی گرن لیا چیرمون لارشو ملاقاتو کو وسرہ پیغمبرانو پلی دو کتو کی سوابی نرات للبا او دو پیغمبری پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوے اگا خپل دینی چی سمرا پروگرام اگا بیتی نزدکو بیا بیا برات لل نبی علیہ السلام بورتا دا دین خبری پیو سات کے اکلی چی دیتا دین ہوئی بنی الاسلام علی خمس دا اسلام پنز بنیادو ندی بس چقدر ازدکلل پاگی دی یقین اکو پاگی دی اعتماد اکو دغه دین دی دغه ایمان دی دغه اسلام دی او هغه به وتوی چې قران کې راغلی هغه چې سویلې په لو حدیث مبارکاو کې نو هغه وضاحت کړي چې قران کې سره راغلی مشهور حدیث دی جبرئیل علیہ السلام چې صحابه کرام ناس دي پیغمبر پاک ناس دي اے اوسळे راغلم علم او نبی علیہ السلام تا مخی تا کیناستو داغو بزن گننو باندی خپل لاس کی خودو او داغنے تا پوسو نشورو کلو صحابه کراموی چه منگا حیرانو چه صلیخو میلما دی چه تا دیر دلرین راغل دی لیکن دا سفر علامی نشتا دوله پی نشتا دوی اختو صفائی انتہائی زیادتا دا تک تور وی اختو او تک سپن حلیا او رنگ او سیرا لکه او بنده چه وست دو بند کمری نروزی همونگا حیران چه کذیب دلری نراغلی خدا سے حل بینو چه دا سنگا چل او د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي نو زه تپوسونه کوي دینم دقه ده ها دین کې نور څه گنجائش نشته ده چې د عقل کو باقي کومه استلې ده په دې ته نه تپوس وکړو چې مل اسلام نو اسلام کوم یادو لکه قرآن کې بار بار راځي چې ندینا عند الله الاسلام نو زه دغه تاسو کو چې دا قرآن کې چې راغلي چې ندینا عند الله الاسلام مل اسلام اسلام څه شی نبی علیہ السلام و جواب ورکو ډیر مختصر بیا به تبوز کوم ال ایمان نو زم د قران د ایمان تبوز کو چې قران کې څومره بار بار راځي چې ان الذین آمنو والذین آمنو یا وقلبه مطمئنم بالایمان څومره الفاظ راځي فزادتهم ایمانا نو دغه ایمان تاسو یې کو چې مل ایمان چې دا قران کې راغلی دې سم انا نبی دې سلام ورته دا څه وی مل احسان احسان ستوي نو احسان عمر احسان یادو چې قران کې راغلی بار بار جهل جزاء الاحسان الا الاحسان بار بار را وبالوالدین احسانا دا تاسو کوي چې دا احسان سب شی ته مراد دي سم مراد دي نبی علیہ السلام علی جواب ورکړي نو یو پلا دا جواب کیږي دا ضرورت او حاجت د دین پوره کیږي او بل پلا د قران تفسیر کیږي وضاحت کیږي یو خبر کی سمره فیضی بیتی نتبوس کلیو چی مت الساعتو قیمت بکلی نبی علیہ السلام ورطاوی چی تچی دچان تبوس کلیو غبستان خنپوی ولې او پیجندل چې دا جبريل لګنا مې څه چې تاسو د چانه کوي ناګا پستانه خنه پوي مطلب د حدیث داو چې سائل او مسؤل دواړه برابر دي پدې کې چې لم د قیامت نشته اغه تو ایت ته هم نشته او ماته هم نشته موږ دواړه یو برابر یو په دې خبره کې زګه علم د قیامت خاص الله ته دی ها بیا ورته وې چې څو خبرو کا ان اشراتها علامه و توخه ما اشرات قیامت یو علامات تی یو اشرات تی اشرات خکار شوی دی دیر او علامات لانشتا علامات خاص آویتا ہوئی چنورد دیوار روخی جی یاجوج ماجوج را اخلاسی عیسیٰ علیہ السلام ناکس چید اسواننا نا آوا آندی راغلی دا او اشرات راغلی دی چکل احادیثو کی دمرت پینزلس او شپارس بیان جہل بڑی رشی زنا بڑی رشی حرام بڑی رشی زنان بڑی رشی ادا اوی که دیر بیان کو دی تاشرات ہوئی اوشتا کنا نبی علیہ السلام ور تعلام داو خوا چی انت لذل امت ربها انت لذل امت ربها یو معنا دا وا چوینزا او کوینزی وکنا چوینزی نه پیدا شي ناغه به مالکی غزی به دا وی مالکی خا دا وی مطلب خویا حقیقیو چکلا دا غوین دی مالک چې دا چاوین دا وا هغه مرشي نو دا خدای هغه مال لیکره او مال چې پاتې شي نو وارثانو ته پاتې شي کنه نو دا غوین دی نه چې کوملک پیدا لري دا د هغه سړي زی شو دې وارث شو نو دې هنر خبر د دین نه دومره نو دې وی چې څنګه دا نور مال ما ته پاتې شوی د پلار نه نو دا را ته هم پاتې شوی دا زما د پلار وینځه ده دا هم زما مال دی دې ته نه ګوري چې دا خو مور ده نو بعضې دا تعویل کوي خو دغه لږ بعید دی او ډېر آسان تعویل دا دی چې وینځه نه ده مرادو هر زنانه چې دا وینا اولاد پیدا شي نو هغه به اولاد نه وي هغه پلار اگر کو حدیث کې لفظ د مذکر راغلی دی خو مؤنث کې وسر راغلی رب تهام یو روایت کې راغلی دی چې د زین پیدا شي د مور نه نو کاغذی نوم با پیو کم چلی افسر بای حاکم بای او کاغلوری نوم با پیو کم چلی پیدا قیامت دا علامونا علامہ دا چاگر آگلی داو بالکل خکارا دا ولی زامن دغا دی کنا پین شٹوالا چاگیرا شکن او ناشتنی تیارا آغا بادی را دی آغا والتا کول نخوین دی اکڑا کنا کلوری او راشی دی کالج ندو لسم او دیار لسم کی او راشی کین نمور توی کنا تا دغنا تیار اکڑی تا مالا کپڑی ندی ویندلی سنچ پیغمبر ویلو ناقص خبر رشتی دیو تاو خوچی علامی با تاو خیمه خواه یو یو تداو خواه ابلی و تداوی چند تر الحفات العرات رعاء الشائی یتتاولون فی البنیان اگا خلق بوینی چگی و پخواخ پلو خانو گڑو بیدو سر پراتو پا میرو کی او بزنگلو کی سنچی داریو خانو جوندو نزق سی دید دیوم جوندو جوندی دی جناورو سرا و دی حیوانات سرا برابرو اغیب اوی نیچی اغیب سکی اغیب یو بل سرا پا بلڈنگونو کی او پا امارتونو کی سیالی کی ناش اوس موجود شو کنا عرضه کشته ده لیکن خاص پا عربو کی چنن کم تعمیرات کی گی ناری نیم جوڑی زنانیم جوڑی کنا او یتتاولونا یو بل سر سیالی کئی پا دی باند دار دی وقت خبر منگا وری دل خلق خوزی کنالتا یو زنانا واو پا دو کالا کی کور جوڑ کن دا سی کورو چی گاڑے و پا کروانو او چې کوم دا وای په نو ځکه پس رااله چې کور وګوري کنه قتل یې غلانو چې کور یې وکوتو پیدا خرصومه دا مې خوښ نشو نو داغه سي تاغه خلق دی چې نبی اسلام ویلو دا داغه چا اولاد دې چې هغه په خوار او عاشا شپنکیان ساروانان گڑبانو چو مری دغسن د کپڑے س حیثیت یا نو د خوراک س حیثیت یا نو او سغه خلق کین داوی اولاد او نسل راغی چری او تعمیرات کیو بل سرا سیاله کی کنه ها نو مطلب دا و چی دا حدیث ټول د قران تفسیرو صحابه کرام وی چیو په دې حیران شو چې سره ناشناو او نخې نشانه پکې د سفر نوی یوا بلدار چې نبی علیہ السلام وکړ جواب ورکو نو هغه به توی صدق ته رښتیا دی وی صحابه وی چې دا وی چې په خوانې شاګړ دی نو چا وکیل امونګه کنه خوانې شاګړ به یو وخت به سره سبق ویل او اوس بدیل راغلی چې غنی سیر شوی بیتی نزکب ہوئی چی صدق تا حیران چلالو پاسی دو بس جماعت نووتا نو لکا دی جماعت نجوزی کا نا نبی علیہ السلام صحابوتا ہوئی چلے تا ملنو را واپس کئے دا دا چیٹ اوڑے تا پوسم تینو نکو یرا غیو بل پل من دیتو بس اخو آبادی نو تو را ازاد زیو نو خواهیو نلی دو ناگی حیران شو جدا سنگا میل باو نبی علیہ السلام حاضر جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم دا جبریل علیہ السلام را غلیو او تاست دین خواه دا دین اللہ تا دمرا محبوب دیخا چیزی امرا لگلے ما تا استناستی ما تا دنیا کاروبار میں پریخ دے حیث نشم دیل راگلے ما او دا بگی جبریل علیہ السلام راگلے تا استا دین خو چیتا سو بیاونو ہے قیامت کی چی اللہ من نیو خبر تک دنور و کافران و مشرکان و پشند چما جانا من بشیر ولا نذیر موږ او څوک نور راغلی دا الله دین دی ډیر آسان پینځه منځونه کال کې یوم عاشورا او په مال کې چې چا سره یې او د نصاب مالکی او کال پی واوڑی نباقی که سلو اختمه روپای دا او دا واسه حج دا دین ده اسلام دا دین ده بس تا دی پابندی کوا دی بانده اعتماد ساتا چه دینم دا ده زکر داسویم پکر آگلیو چکل با آغا واپس تو نتابعوی چی واللہی لا عزیدو علا آزا ولا انقصو چی دی پیغمبر ما تسعوی نبا دین یو حرف زیاتوم او نبا کموم نبی علیہ السلام وی صلی کامیاب دے کرشتی ویلی خواب دا دینو بس نرازی پا کمی زیاتے پا کرازی نا چ کومه زیاته په ګراول نو هغه د الله دین نشو دا مطلب چې دوه قسمه دین څنګه چلی یو د الله دین او بل مخلوق د بندیانو دین دا څنګه چلی ښا چې کله د الله هغه دین چې هغه محدود دی محفوظ دی او د شمار خبرې دي هغه کیا چا زیاته وکړو یا کمه وکړو نو هغه بل سجود شو دا وینا اغا دا مخلوق دین جوړ شو اغا بیا دا اللہ دین نده اغا سو کئی ناسی با زان کڑی زان با حلا کئی دنیا کی ام و آخرت کی ام رسوا بئی دا دو قسم اللہ رب العزت ویلیون نیو پلے سورہ شورا کی داوی لی چما تاسو تکم دین نازل کړی دی نو هغه دقه دی چې اول نوح علیہ السلام ته نازل کړو دا لومبه پیغمبرو بیا ورپسې چې سمر راغلی او د مثال لپاره د مشهور پیغمبران نوم واغستو ابراهيم عليه السلام، موسی عليه السلام، عيسی عليه السلام، نور په قياس کړو چې دا دین دی. الله ما چې انبیاء ته کم دین نازل کړي او هغه دا دی. نبی عليه السلام ته وي چې ما وسینا الیکا تا تمیم دقا دین نازل کړي، او د دې لپاره ویلو چې هر چا بوي چې دا دې چې سوي دا خو چا نه دی ویلي، دا خبرې خو موږ نه دی اورېدلې، دا خو نه په زوړ دین کېشتا نه په نوي دین کېشتا، چې دا دې سوي دا خو ناشنا خبرې دي. الله رب العزت ځکه وي چې دا خو د ټولو انبیاءو دین دی، چې نوح علیه السلام نه راواخلي تر عیسی علیه السلام پورې سمره پیغمبران راغلیو دا غیده قدینو کلمه و شهادت دا توحید تاو دا طول انبیاءو، اور سره بی احکام منزو نپکیو، زکاتو نپکیو، حج پکیو، روجی پکیوی، او کس پرخ راغلی دا امتونو میانس کی کانا چا بانده دیره، چا بانده لگی، چا بانده پا یو طریقه بانده، چا بانده پا بل طریقه، نو خوزان لخبر ده طریقی بدلیگی فا احکام باقا احکام خواه در ایتا دا اللہ دین وی اوغی تین نمون ایخی دی دین امورتوی، اسلام امورتوی، ملت ابراهیمی امورتوی، دا داغی نمونه دا حق دین نمونه ټول دا خدا اللہ دین ده دید پاره دا کائنات پیدا کری، دید پاره انسانان او جنات او ملائک پیدا کری، اٹول پدی کی مصروف دی. اگا زی روح سکے چکم بے ساسی دنہ دی ما اللہ دا غیم ذکر کرے دی چا غیم دا ما دین قبول کرے دی والے. اگر کسا پاکی نشتا، عقل پاکی نشتا، استرگی نشتا، وگنہ نشتا، جبہ نشتا، خوز ما دین قبول کرے دی. سورہ حج کی ہوئی وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ طولو قبول کرده او چه خبر را لانسان لا نو کثیر من الناس وکثیر حق علی العذاب دی کی زړل جوړ شوې چا قبول کو چا قبول نکو دا خلق دی. قرانم په دې غواړي چې دنیا کې دوه قسم خلق دی، چا د الله دین قبول کړي دی او چا د بندیانو دین قبول کړي، د مشرانو دین قبول کړي، د باباګانو دین قبول کړي. نو کثیر حق علی العذاب دا خلق تقسیم وکړو، نور مخلوق کې تقسیم نو هغه ټول اتفاق الله په خبره باندې چې عاجزی او تابعداری به صرف د الله کی، حکم به صرف د الله چلیږي په دنیا کې، اسمانونو منلی دا، زمکو منلی دا، نور اوس کوم منلی دا، خستور او غرنو دریابونو منلی دا، چې حکم به الله چلی هغه بل څوک نه پیژني. چې خبر انسان دراله نو بس دې په دوه بیړو خپېګ دي تمرا زور اور ده ښا اسمانونو خدا کار نکو ازمو کو نکو چې اسنه پمین باندې دو ټوټې شو ا دې نه ټوټې کیږي دې تمرا زور اور ده. د مخلوق دین څه دی؟ بس هغه دې چې وګوره قرآن او سنت رڼا ده، دا شیشه ده که خپل دین ګوره او ځان خبره نو دې کې وګوره هر څه پکې کمالی عبادتونه دي بدنی عبادتونه دي نا هر څه پکې شته دي هو دا ځان له خبره ده چې ته به انکار کوي چې مونږ خو پکې سنلی دو مونږه خدا الحمد نراوالو پو الناس یو درو اسوره سوره ختمونه وکړو مونږه خو پکې سنلی دو نو تا سره ظلم شوی دی کنه ښا تا سره ډیر لوی ظلم شوی دی چستانه توتی جوړ کړی دی توتی چوری خورا تلاوت کوا ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ نو قرطبی د دې معنی کړی دا امانی نمرات څه دی تلاوت چا وس تلاوت کوا تلاوت خو دې تنوي له تمانا نو چې وس الفاظ وایا نور ځان مو خبره وا لاندې په حقیقت ځان مو پوکوا تلاوت او قرأت خنوم دو فهمو د پویو د ذکرلو چې ته څنګه لفظ وي نو ځکه سي معنا زړه تراله مرتا قران نه دی ویلي کته چې ما ویلي دی ما سوره ختم نکړی دی اړیر را توس په یادو می یاد دي هو هم دتا سوره تغابن او سوره ملک مې بس نه پوښوي کنه اسی زغلولے مطلب نه نه خبر کړي او يرولي اومي چې د معنا نو معنا خلې وره ترجمه نو معنا خلې وره دغه غي په خپل نه وکړي غي به ته ترجمه وي اوس چې هغه لفظ یې سم نشوي له چې عربیت کې د دې سو وزن دی ترجمه کوم ځای دا ترجمه وایې خو چې اړې په دین په یذنو په معنا به څه په یذلو نو چې اړې نه په یذنو ته به څه پوکړې نو څه ځکه چې ما په کیسه ونري ده ښا چې دا وی وضاحت دا وی شرح دی یو یو سورته هغه پورا مفهوم دا وی نه خبر شي قران حضور پر راغلو چې هر صورت ځان له مطلب دی ځان له مقصد دی چې هغه تا کله په صحیح معنا کې وي کبیا مخه تستا قران نه ستانه څوک ته پوسو کې نه ته بوله پورا دا وی جواب ورکول شي چې دا قران د دې صورت دا مطلب دی د دې صورت دا مطلب دی او ذهن خو الله داس یو مقناطیس پیدا کړی دی چه بیا یری گی نا ده انسان نا نو بز مخلوق سر دا ظلم شوی ده چه اللہ رب العزت قرآن سر نازل کرده و نا مطلب تی نخلقو وزدنکو بس دره و طویلو چه تلاوت کوا او حدیث کرا غلی دی چه پیو حرب بانده اللہ لس نیکه ورکی پوز بدی ہے پوز نکلل چیا اللہ سنی کہ پس باندی ورکی چیا سے ہوئے چیا الحمد للہ رب العالمین بدی خونہ ورکی اللہ چیا دی پا مطلب زان پویا کی چیا الحمد سمان آدھا دللہ سمان آدھا درب العالمین سمان آدھا چی پخپل جبا کی کستا جبا پختوی نپاغی کی کستا جبا اردوی نپاغی کی کستا جبا فارسی نپاغی کی پخپل جبا کی زان پویا کی دویتا دا قرآن دکلوی نو تا ته به د قرآن د یو صورت د وینا نه د دین ټوله نقشه معلومه شي. دین دا دی ډېرې آسانې خبرې دي. ښه خو کله چې نه دي پوه کړی خلق نو هغوی لګیا دی د مخلوق دین دنیا کې چلی، د بندیانو دین چلی، د بندیانو عبادت کوي او ګمان یې دا دی چې مونږ د الله د دین خدمت کوو، د الله دین زده کوو، شپه ورځ په هغه کې مصروف یو. د مخلوق دین هغه دی چې هغه د الله د دین او د پیغمبر د سنت مقابله کی، بس هغه د مخلوق دین دی. اللہ رب العزت و پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غیدا فیصلہ دا چی ذکر کوا، دعا غوارا، فو پپٹا باندے بار بار گران گورا گورا بس تالہ ودارا دی چرے بگی دارا نشی چی آواز رو باسا نن دون الجہر آواز رو نباسا دا دا اللہ و دا پیغمبر دین دیکھا اس تو دنیا کے اگر زکتا دا اومن تو بغیر دے اشاعت دے جماعتنا، بغیر دے پنج پریانو دے جماعتنا بل اگر دا ذکر بوم پتی زکی، دعا بوم پتی زکی، آمین بیا بیا ہوئی دا دا مخلوق دین دے خوا، دا دا خالق دین ندے بیا وګورا د مخلوق دین دار چار جمعات کې بل اختر په مانځه پسې غړا بڑا شوی بغیر د پنځ پیریانو د جمعات نه چې دې کې د مخلوق دین نه چلی، دې کې د الله دین چلی. دا غنښته ده د الله په دین کې، هغه خلکو په دین کې شته دی او لډیر دلیلونه کتلې دي چې ګورا دا هم مسلمانانی او یو بل اللہ سور کی سلام سمر برکتی شیر پیغمبر ہوئی چی هر وقت یو بل سر ملاوی گئے نو سلام کوئے کنا گناہو نو دوڑی گی یو بل تیدوڑو نا پاک شی بھائی گور کار سوئے کنا خدا ستا دین دے خوا دا اللہ دین ندے کتار سمر ازان ستڑے کی خوا زکر جدا دا پیغمبر نا ندی ثابت، صحابو نا ندی ثابت، دا دین چی سمر مشرانی سلور و مذہبو کی ہوگو را دانشتا دیتا دا مخلوق دین ہوئی خوا چی بیا پلو گو رین خضی سڑی و روانی یو کور کرا چرا اسا چل لے داوی یو شل وزی یا میاش کیگی چی بابا جی مړو کنه غم پکې شو دادی راضی د اختر دوا کوي. ها ته د الله په دین کې نشته، ته د خلقو دین دی. ها چې الله د اختر ورځ د خوشاله د فارغ مقرر کړی دا چې زما بندیان خوشاله شي او دیو جنا په دې پینځو ورځو کې چې د ایام تشریق وي نهما لسما یو لسما تو لسما دیار لسما نن دیار لسما دا نن مازیگر با تکبیرو نختم شی صرف امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی چی تکبیرو نو پاتو منزنو پس ویلی شی دنهم روزی پینزوارا او دلوی اختر مازیگر باندې با ختم شي نو درې و سره د اولی ما خامس ختن غته کټ شي کنه نو پینځم منځونه د عرفی شو او درې د اختر شو بس دا خپل بس دا خپل لغه ده صاحبینو او د نور ائمه دا قول چې پورا پینځر وځي ایام التشریق چې ستوي دا غینه 25 منځونه جوړېدو په دې کې د بیا غ دوه کټ شوننه ما ځګر به ختم شینو ما خام ما سوتن و تنوزی نو تئیس شو دقه تئیس منځونه پسې تکبیرات ویل شي دروازه شپې دیو جن په دین کې د دې روزه منوا قول نبی علیہ السلام ایلو چینا ایام و اکل و شرب و بعال تا دا خوراک سکاک روزی دی او دا خوش طبیعتی روزی دی نو اس خلق راولن دا دین دا غم رد جوڑکلا دا غم کور کر روانی وی دا اختر دوا کو کنا دا دا اللہ دین ندے دا دا مخلوق دین دے ندیو پا دی باندی جنت تزی چه دا زان نیسا جوڑ کرل کنه دا اللہ پا دین باندی دوازی دا اختر دا شپینا چی شورو شوا لوس پی کرو که آوازو نشور چی پلانی جماعت کی با دا لوی اختر مندو ٹک پا ساڑھے سات بجے باندھ کی سوک بگی مخ کی کلمہ او موئی خواہ یا خدا تو بتو دادا اللہ دین نہ دے دادا خلق دین دے اللہ پا دین کی آوازو نہ نشتا اللہ پا دین کی دا حکم دے چی جماعتو دا منزد پارا او دا ذکر دا پارا تلاوت دا پارا جوڑ شوئے دے او چی کلوی آوازو نہ اچت شنو دادا قیامت علامہ دا نبی علیہ السلام ویلو چې جمعتون نبا آوازونه اوچت شيخه چې مړ یو شو او پرچی خورې شوې او هغه پروت دی دغه نه د جنازې لاس دغه شته دی کنه وی وخت نه دی خولینو وخت بدی خی کنه ښه پیغمبر خو نه دی خولې کنه واخو نه دی به وخت خی وخت نه دی خولې وی کله په اعلان کې هم وي پیر جنازې आवाज وای بیا کیږي دا د الله دین نه دی دا د خلقو خپل دین دی بیا چې کله جنازه وشي وای زواو ته وکه هر کله جنازه کې دي سو وي چلا مغفر لحینا و میتنا فدر دی لکا یقین نشتا سوچی تا خپل سا الفاظ نیولی چی خدای تتیو بخیر دنیا نکونو بخیر دنیا کنا اپختو دی بکی نیویلی نو پدر دی تا اللہ پا دین کی دغا دوا نشتا دی اغا دوا پا دی جنازہ کی دن نوخا ادا رستو جی کی ٹول کتابن لکی چی دا بیدت تی ها بیا چې ما خامونه شروع شي چې د اړم به ما خام ده د دوی ما خام ده د دریم ما خام ده دا د الله په دین کې نشته دا د خلق دین دی ځان نه جوړ عجیب ګلاوی چې دعا وکړي حضرت روح یې وبخه چې الله ولا ثواب دارین ورکی یا خدای ته کتابونه لیکي چې عذاب دې پکې په دغه باندې هم دغه نو کیږي پورا ولې چې سو یې خو وي په درې مش په باندې یا جمعه باندې به خیر دی استادان راغواړو ختم به وکي او دې ګناه پاخ شي او سارې بالال شي او بس دا نشته د الله په دین کې دا د خلکو خپل دین نه چې ځان یې بیا اور پسې سلویختی را روانه ده او هو د مړی سلویختی سلویختی خو د ژوند دی د مړی خو پکې نه دی او د دې په دین کې شته کنه د دې په دین کې غوار شته کنه ځکه هم ته وی چې دې سنه مانی دا دې چې وی کنه چې پنځ پیریان سنه مانی نو موږ د خلق دین نه مانو موږ وایو ځان له ګنا انګاریو پاوښتو لکه پورې اریان یو اجدا استاسو دا وړ زیالي ور سره شي ته په خله ته دا ده بیا ور پسې د کال شپه بیا ور پسې راشي د کلینا اعلان وکي چې د پلاني دا غمړو او د یوې دوا روزي دوا د پارناس دي دا څه د خلاصي شیخونه دي ښا دا فرق دي چې مونږه دا خبره کړې و چې دنیا کې دوه قسم دینونه چلیږي یو د الله دین دی او یو د خلق دین دی نو دا غي دا پہچان دي کومونځونو پسې توبه توبه نه اعلان به شي چې ګوره د جمعې دعا نه شي نو څوک ځایمه پد جمعاتونو کې دغه بند کی گیټونه بند کی د جمعې دعا وای کی یعنی الله به ځای چې مخکې د پیغمبر سره خلاف وکړي د پیغمبر سره دښمنی وکړي خو ګنا او ګټه نو بیا به ځای مانځ نه وځي دا د امام دا کار دی هنو چې امام دا څه شو چې هغه لاندې خبر چې د سیر رسول په خيږي هغه له الله دینو د خلق دین نه پیژندل نو خلق ته وسو خي دا څه ډور چې نور ګورې سو توبه توبه په دې خادو کې او توبه توبه په اني کاون کې او چکم بدعات تی او کم رسومات تی ماشوم پیدای چی پاغبان دی کم ناروا کی گی داولا او که او چالوا تکی دی او لو او کورو نوالا خیرو غالا او داو که دا ټول رسمی رواجی دا دا اللہ دین نده او خلق پی دا سی ملده دا سی پی مین ده اجسو که نمانی نوی گورو تا جی کنا دیس نمانی کنخا دی نمانی وی کنخا شکر دی چی نیمانو چستا دا خلقوان دا پدی باندی چی مون صرف دا اللہ دین منو از خلق دین نمانو اگا بسوک منی آسا یا وقع پر دا تو بخده از انور سو جن دا پچی قرآن پی بد لگی پوش جدا مشرک دے بس د مشرک پیژنګلی دی وخت کې مونږ وی ډیر آسانه شو د بی دینې پیژنګلی ډیر آسانه شو ولی په قران سره چې قران په خوګ لګي دا مسلمان دی دا موحد دی ا چې قران په بد لګي دا مشرک دی نو دا غدینو او نو بس هغه نور خوا په لوی دریاب دی ارسه پاکستان دی په اندوانو پورې خان دی وی دا غوا کونی تا گیلاس نیولیو او متیازی اوسکی یا سڑی یا اغا خو پریدا دا تا چی سکے کورد اکلو کی دا دا تو دل تنیو خبر چکم کور کی و معشوم پیدا شو و دا مشران نوی دا زلی ترنگلی دیباوی خوچی یا با غوا لنگوا کور کی او میخ لنگوا یا با نی به جټاو کای والا جټاو لاو کای نی جټاو زاو چې ګوړا یا سو به راوستو نو دا وی ساری په خلی کې وېو مګلو نو بیا به راوړو چې ما شوم مزه چا شو غیله به ورکړې جټاو کا چې په و چې نشي خپل بلا وخه نو دا موري دلی چې او کور کې غوا می خنو پس په پکې لنګشي وا په لډې وډې کې نو هغه وی چې دې سره جټاو کای خوې کې تا دا مشرکانو دن دیا خدا امون خدا نشو منلے مون خدا اللہ دی نو ساتی دا مونگا جی بدنامیو کنا چی دی سنوانی نمونگ دا نوانو خوا اسا یو شینی دا سے بگی دی نام زیاد چی بی آل تا کی درگات لرشی دا ملنگانو سر ناستی وغا دا دمو دو اغا سلی ٹکڑی والا پوبو کی واچی وغا دا سے خوری لکا دا گبین پشانتی تو بخده ودام دیده پاروی خواه چل اللہ رب العزت وی شرع لکم من الدین ما وستا بهی نوحا اللہ نازل کرنی استاو ده پارا غدین چی ده اول وصیت کړه نو علی السلام ته څومره په خوانه پیغمبر دی پما وسینا الیکم اجم تا ته په وصیت کړه پما وسینا ابراهیم او موسی او عیسی ته دې پیغمبرانو دین ده ښا دې ته د الله دین وی ان اقیم الدین چې دا دین پریوزی ګور راټینګی کای توبه دین څوک براټینګی ان اقیم الدین څنګه راټینګو دین خو څه شی نه ده سلرګې نه ده سپیلر نه ده چې پریوت دې سونه نه دا چراوی نه ولا تتفرقوا فی د دې کې دیو بل نه جدا کیږه ما اتفاق وکه په قران را جمع شه دې باندې اتفاق وکه او جدا کیږه ما دا جدا کی دوکې د دین خطر ده چې پری وو دی بس تاسو خپل اختلافاتو کې لګی آئے یو بل پس به مون نه کوي سلام کلام به نه کوي دا وای ښا او جنازو کې به نه شریکيږي او سو وخت پس به فتوا راو باسه فتوا چې دی پس مون نه کی سو وخت شي ادا سي دا روزه را نزدیکی کنه په بدی هوټل ټاټانګي چیروز بیا درسونه یې پارځای کې د قران نواز برازي ندی ساسه سنوي منسوبه راو باسي ښا چې دی پس غره مون نه کیږي دا دا دین دی نو قران وی جدا کیږي ما کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله رب العزت وی چې تاسو کومه مسله کوي دا په مشرکانو ډیره بدلږي ډیره ګرانه پیلږي خو بس دا الله شان دی چې دا اوسو خوخي نو ریولی وتا او ځل کې ولا رڼا واچی په دې خدمت باندې ولګي الله ويتبي الی من یشاء ویهدی الی من ینیب دا مطلب نو دا یاد ساته اذکار وخدا خبره کوم چې دینونه دواړه روان دي مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان دا دو دریابونه دي دا به تر قیامت پورې دا سی خو خيار هغه دي چې ځان پوه کی ځان خبر کی او د مرګ او د آخرت غم ور سره پیدا شي دا خيار دي الله هر چاله د عقل او فکر ور کی چې دنیا په کار کې دور نه ځان کړی لکه دین په کار کې چې وکړي زکا د دنیا دا کار دومره خطرناک نه دی خو د آخرت هغه بیا د نخلاصي شي ښه واخر دعوانا.